Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast márciusi kiadásának második epizódjának, negyedik felvonásának az eleje. Elég gyengére sikeredett ez a felvezetés. Nagyon. De pedig nem vagyunk annyira fáradtak, mint szoktunk általában. Én 3 órát adok. Most néztük meg egyébként YouTube-on a Metal Gear Solid Ground Zeroes-nak a végét. Mert nem annyira hosszú a játék, hogy... Nem bírtam kivárni. Igen, nem bírtátok kivárni, hogy... Úgyhogy sok hatás alatt vagyunk. Ja. A Hideónak szerintem elment a józan esze, de amúgy... És nem spoilereztünk semmit, csak fokoztuk az izgalmakat és a várakozást, aki még nem játszott volna vele. A játék 2990 forintért megvásárolható. A magyar Xbox Live-on diding, itt csörög a pénz. Igen, de hát úgy is tudjuk, hogy részlehagyunk, úgyhogy épp mikor melyik rész felé. Ja. Ahonnan a pénz csörög. Na, de az megdöbbentő volt egyébként, amikor azt olvastam, amikor azt bekommentelte Dreampage egyébként. Hogy az ennyire olcsó. Hogy az ennyire olcsó, mert hogy az a helyzet, hogy az így annak az amerikai árszabása, ugye, ami mindig úgymond olcsó, mert hogy dollár. És ott a Next Gen verziók azok $40 kerültek eredetileg, aztán levitték őket, azt hiszem 30-ra, nem olyan sokkal a megjelenés előtt, és a 20-ra pedig a current gen, vagy old gen, vagy prev gen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. A 7. generáció. Gen. Én találtam erre egy jó szót, konkrétan a Metal Gear Solid testben a régi és új generációs. Ez szerintem ez egy viszonylag találó kifejezés. Tehát ilyen 30 és 20 dollár volt a két verzió, és hát ehhez képest a 3000 forint az még $20 alatt van nagyon bőven, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen ördögi praktikák. Igen, ördögi praktikáknak köszönhető. Száguld a forint. Lehet, ennyire. Magyarország jobban teljesít. Tegyük le a voksunkat. Kampányidőszak, onnan is csörög a pénz. Ja. Tegyük le a voksunkat Hideo Kojima mellé. Igen. Na, ugye ez a márciusi második podcastünk azért, mert a február végi az akkor tárgyalt okokból, amiért végig kell hallgatni az előzőt, ahogy a Metal Gear Solid esetében is végig kell játszani a Peace Walkert, ha mindent tudni akarsz a Ground Zeroeshoz. Az a hónap elejére csúszott, és ez most a hónapnak nem is a végén, hanem nem a legvégén, hanem az utolsó hetében. Jelentkezünk vele, és éppen most néztem át, hogy milyen fantasztikus témák voltak márciusban, és a március az olyan volt, hogy sok téma volt, de nem olyan nagy horderejűek. Sok téma volt, de nem volt elég téma. De nem volt, na mindegy. Nem. Elég téma volt. Elég téma volt, de nem... témát veszünk. Nem voltak olyan nagy horderejűek. Rosszak ezek az áthallások. Na mindegy. Viszont azt már korábban megígértem, hogy a nagy felháborodást kiváltó Watch Dogs Downgrade grafikai... hogy mondják ezt magyarul? Segítsetek nekem. Lebutítás. Grafikai butítás. Ról insider információkat fogunk közölni. Csepegtetünk. Igen. Tehát olyan információkat hallhatsz ebben a podcastben, amit máshol nem hallhatsz, mert annyira fantasztikus forrásaink vannak ezzel kapcsolatban. Tehát érdemes lesz meghallgatni ezt a podcastet, és be is mutatkozunk ennek örömére. Jéci Attila Mackó, Csető Zsolt Dreg, Simon Klára Siklara, Pálmai Zsolt Rehin, Somosi László Liquid. Volt-e valakinek valami olyan szenzációs játékélménye ebben a hónapban, amit a hallgatósággal mindenképpen meg akar osztani, és nem írt róla nagyon hosszú tesztet? Miump. Én csak egy oldalast írtam róla, de nem szeretném megosztani. Igyekszem túl lenni rajta. Én nem írtam róla tesztet, de a Thief 4-ben 40 órán van. Úgy... Föl szörnyű játék, felháborító, csak 40 órán van benne. Amit nagyon szégyellek nagy-nagy Thief rajongóként, de tehát bevallottam Mackónak, hogy igen, tényleg nem annyira rossz játék, de amúgy nagyon utálom, és fúj, és undorító, és nyugodjék békében a Looking Glass Studios, mert szegények ennél sokkal különbet alkottak, de elviselhető az új Thief, csak utálom ezer dolog miatt, de tartalmas. Szép és tartalmas, és úgy szaggat PC-n, mint az állat, de szép. Drag csóválja fejét, én se játszottam semmivel most a tesztelni valókon túl, mert nem nagyon volt rá idő. A Deus Ex-et akarom már hónapok óta elkezdeni, így csurgatom rá a nyálamat itt a polcon, de nem, nincs időm, meg nincs lelki erőm, hogy belefogjak. Pedig sőt most Zaviro az Enhanced Edition valami 7 fontért rendelhető, tehát valami Director's Cut, így van, ami egy csomó szempontból ilyen áramvonalasított verzió, meg DLC-k benne vannak, meg minden. Gondolkodom rajta, hogy azt is itt a másik verzió mellé. És akkor már kettőt nézhetsz egyszerre, vagy hogy is? Sztereoszkopikusan fogok játszani két Xbox, veszek hozzá egy másik Xboxot is. Mert nem elég egy Xbox 360 a lakásba, tehát... Ha, tudtad, hogy a kettőt összekötöd nyomtatókábellel, akkor kétszer olyan erős lesz? Nem tudtam, de azt hittem, hogy a soros kábellel is működik. Igen, de a soros kábelhez 200-as szöget kell beleverni a tetejébe. Hát nem, majd kipróbáljuk. Feltétlenül ezt mindenki próbálja. Hozok hozzá egy oszcilloszkópot, kimérem a jeleket, hogy ott tényleg kétszer olyan gyorsan mennek-e, mint... Inkább mesélj arra, hogy mit tett hozzá a játékélményhez az új hangrendszered. De van ehhez. Nem akarok én dicsekedni. Megijedtem, amikor a tívbe hátulról szóltak rám a kocsmába, hogy mi van. Vettem egy 5.1-es hangrendszert. Ezek szerint akkor nálad működött a hangrendszer? Mert nálam nem. Hogy? Tehát én nem tudom, akkor konzolon ez nem volt tapasztalható, hogy össze-vissza szólnak a hangok. Tehát, hogy a nem tudom, ilyen több 10 méterre lévő őrnek a hangja közvetlenül mellőled szól, meg... elmegy Garrettnek is, meg a többi NPC-nek a hangja, aztán visszajön. Hát cutscene-eknél van ilyen, hogy néha így a szinkron, vagy lip-sync így elcsúszik, de amúgy a térbelisége az jó. De szóval még nem teszteltem annyira egyébként az 5.1-es hangrendszer, de miután a tévére visszaraktam, akkor meglepődtem, hogy ez mennyire snassz ahhoz képest, ahhoz a térérzethez képest, amit egy ilyen 5.1-es hangrendszer képes adni. És az a durva, hogy ezek már azért manapság abszolút egy megfizethető kategória. Tehát aki egy ilyen konzolt vesz, annak hát feltételezhetően kis spórolással mellé lehet tenni egy tisztességes hangrendszert már. Nyilván nem high fidelity Mozartra és Beethovenre optimalizált verziót, de... A leginkább ez ilyen kicsit visszafelé működött nálam, hogy akkor kezded el értékelni, hogy egy jó hangrendszer mennyit ad egy játékhoz, hogy egyáltalán mennyit foglalkoznak a játékoknak a térbeli hangjával, amikor lesz egy ilyen hangrendszered, előtte jó, szól a tévében, végül el vagyok vele. Teljesen rendben van. És utána visszamenni egy tévére, egy szimpla tévé hangszoróra, megdöbbensz, hogy atya úristen, itt vesztettem valami jelentősen. Így van, és tényleg a munka, ami emögött van, az hát ha nem is akkora, mint egy grafikai effektparádénak a matematikai lekódolásában, de azért nagyon helyén van minden ezekben a játékokban, és még az ilyen Strider szintű letölthető címeknél is az 5.1 olyan szépen ki van munkálva meg dolgozva, hogy így beszarsz néha. A tesztből kimaradt, és most már sajnálom is, a Ground Zeroes-nak a hangszekciója az félelmetesen jó. Ott is ugye, hát egy lopakodós játék, nagyon fontos az, hogy ott hallod, hogy köhög valaki, vagy általában nagyon jók a környezeti hangok abban a játékban. Igen, ez a tívben is egyébként, és hozzád az atmoszférához, tehát nem tudod tényleg, hogy mit vesztettél, amíg nem láttál egy ilyet, mert a térben elhelyez téged, és a hangok azok segítenek az átélésben. Bocsánat, ez csak annyit, hogy én ezt annyira örülök, hogy most hallom, mert hogy sajnos PC-n tényleg pont a tív az nagyon nem működött ilyen szempontból, tehát ezt így több tesztben is olvastam, meg én is tapasztaltam, viszont ez most ugrott be nekem, hogy a Dead Space 3 iszonyatosan ott van hangok terén, úgyhogy én a helyedben, ha van rá mód, azt is kipróbálnám, meghallgatnám. Hát ha... Tehát abba elképesztőek a térbeli hangok, zörejek. Megnézzük. De az első része is nagyon durva volt így hangok terén. Tehát egyébként lehet azt hallani, hogy melyik játéknak jobb a hangja, mert például a Dead Space 1 most, hogy mondod, az olyan volt, hogy amikor betettem először, az még a sima tévén is hallatszódott, hogy kristálytiszta, hogy nagyon jól elkülönülnek az egyes hangtípusok, tehát nem az van, hogy egy ilyen masszát hallasz, hanem így a finom részleteket így el tudod különíteni. Ez ugye zenébe is fontos egy jó keverésnél, és a Dead Space-ek azok jellemzően ilyen nagyon jól kevert cuccok. Még egy horror játéknál, vagy egy ilyen olyan játéknál, ami erre megy rá, szinte, hogy azt mondom, hogy a három legfontosabb dolog között van, hogy jó hangjai legyenek, mert az atmoszféra teremtésben ott aztán tényleg kiemelkedő, hogy... És hát ugye nekem van egy ilyen 5.1-es headsetem is, amit Gamescomon nyertem, hát akkoriban nem lehetett Xbox One nyerni, Viszont annak közel sincs ilyen élmény szintje, mint ennek. Pedig abban is ugye ilyen több így körbe vannak elhelyezve a kis hangszórók, tehát az se olyan, hogy sztereóból csinálsz a roundot, hanem ténylegesen van ott is több hangszóró, de az így gyakorlatilag az egy ilyen átverés ehhez képest. Hát jó, nézd, persze ilyenkor vannak kompromisszumok, de azt mondom, hogy még az is jobb, mintha, és általában ezeknek egy standard LCD TV-nek azért találtak ki azokat a soundbárokat, ami nekem is van. Amit szintén, ami nyertem, mindent nyerünk. Tehát... Kimegyünk Gamescomra, és nem csak lehetőséget nyerünk arra, hogy nagy emberekkel találkozunk, de még kifosztjuk a különböző tombolákat. Ami nekem jó cuccom van, az tombolán nyertem. Szóval még az se nyilván, az se egy olyan élmény, mintha egy normális hangrendszeren hallgatnád, de több annál, mint a normál tévé. És ha belegondolsz, hogy ez már gyakorlatilag a PlayStation 2 idejében már a Dolby Surround, jó, talán még csak Prologic 2 szinten, de már ott az egy kidolgozott valami volt. Így van, a nekem az első ilyen nagy élményem az a Xbox és az első Halo volt, ami akkor vettem egy erősítőt, meg egy 5.1-es setupot, és az első dolgom volt betenni a Halo-t, és ma az eleje, hogy megszólal a Chris O'Donnell-nek ez a... Nem Chris O'Donnell. Az a Robin! Az a... Ben a Robin, igen. Ez milyen freudi elszólás. Martin O'Donnell, elnézését kérem mindenkinek. A fáradtságomra fogom, igen. Ez szörnyű, ez a pont olyan, mint a Wes Andersont összekeverni a Paul V.S. W.S. Andersonnal. Ami egy... A szarakciófilm rendező és a művészember. Mindegy. Elnézést még egyszer. Tehát amikor most kiköszörülted a csorbát, hogy bemutattad, hogy a két Anderson... Na, azért azt tudom. Azért azt tudom, igen. És... Anderson. És Halo. és azt meghallgatni, meg úgy általában azt a játékot úgy egy 5.1-es hangrendszeren játszani, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény. Egy aurális élmény. Egyébként nekem az első 3D-s élményem az a Thief 1-hez köthető, ami talán már valami Auril 3D-t támogatott megfelelő hangkártyákkal 98-ban, hogy sztereó fülessel már tudott valamit emulálni a 3D hatásba. Hát akkor még nem volt itthon nagyon elterjedt az 5.1-ezés. De nekem pont ez fájt a legjobban egyébként, hogy tényleg sok dolog tetszett a Thief 4-be is, de az, hogy a Thief 1-ben mondjuk tök egyértelműen lehet hallani, hogy honnan jön az őr, hallom a lépteit kopogni, meg ezek az alapzörejek tök jól elhelyezhetőek térben. A Thief 4-ben gyakorlatilag PC-n azt érzékeltem, hogy a főszereplő léptein kívül másokét azt néha hallod, néha nem, össze-vissza a halk, szóval nem, pont ez a része nem működött, ami már 98-ban kiemelkedő volt, most meg... De a Digital Foundry-nak adunk egy jó tippet, hogy nem csak a grafikát kell a verziók között, mert a PS4-esnél, bár ugye a hangrendszer az a teszt után került hozzám, tehát nem játszottam úgymond annyit, csak próbaszinten toltam vele egy kicsit, de lehetne ezt is vizsgálni, hogy esetleg egyes verziók között mondjuk a hang keverés minősége, vagy hang processzálás minősége milyen. Például a PlayStation 4 esetében én nem olvastam arról, hogy ez alapból DTS hangot képes bármire DTS kódolásban kiküldeni, tehát ezeket manapság így nem nagyon emelik ki. Ez utoljára jó öreg 16 bites háború során volt téma, hogy a Mega Drive szól jobban, vagy a Super Nintendo, és máig zajlik egyébként a harc. Döbbenetes háborúk zajlanak, én a valamelyik gefes topikban egy azt hiszem Atari versus Commodore 6, vagy Commodore Amiga csata alakult ki, de komolyan egymásnak estek, anyázás és moderálás és bannolás lett a vége. Egy 30 éves háború, vagy 25 éves háború lángolt föl nagyon durván, úgyhogy a konzol war örök. Azt kell, hogy mondja, hogy vagy nem is a konzol, de a system war, a rendszerek közti háború örök és sose hal meg, és én rendszeresen látok egyébként PS1 versus Nintendo 64 igen. Harcokat. Meg hogy a Wii miért mondjuk, hogy megnyerte az előző generációt, mikor nem is, mert valójában nem is konzol, az nagyon népszerű, újra felfeltűnő topik mostanában, de nem, tényleg ezzel a Genesis SNES párharca jóra lehet még mindig kis olajat önteni a parázsra, és az lángra tud gyúlni, és jó nézni egyébként, mert a Sega rajongók máig tagadják, hogy nem, az nem úgy volt, pedig mindannyian tudjuk, hogy úgy volt. Jó, most kicsit hazabeszél. Na ezt most helyezzük be, én annak idején szonikos voltam. Oda akartam ezzel kiukadni, nem írt... Turbo processingot. Processinget. Mert is felejtettétek, hogy azzal, mivel dobálóztatok. Én a szegás oldalon voltam, úgyhogy mindegy. Blast processing, igaz? Hát igen, és mi írtuk a történelmet. De arra akartam ezzel kiukadni, hogy elfelejtettük felírni témának, hogy készül a film erről, ahol a Sega lesz a jó fiú. Ja, azt mondanám, a hónapban volt hírünk. Ez ebben a hónapban volt hírünk. Seth Rogenék csinálják, forgatókönyvés. Seth Rogenék. És erről csak annyit akartam mondani, hogy nagyon örülök neki, annak ellenére is, hogy a Nintendo lesz a rossz fiú benne. Mert tök jó, hogy van ilyen. Mert mindig a rossz fiú a cool. És ebben is a végén a Nintendo jön ki majd jó. A kiditakony Super Nintendo úr így lesz majd gonosz nagy megakorporáció, aki így belemélyezti karmait az amerikai piacba. Aztán jön a Sega és megmenti. Engem érdekel ez a sztori. Megnézte valaki a Need for Speed filmet, én most láttam a plakátját, és fölmerült bennem, hogy... És mi beszélt hogy... le róla? A józanész beszélt le róla. Lőttem egy kis valami, nem tudom én, milyen gulyás leves, aztán beültem a műkincsvadászokra múltkor. De ez mi köze van annak a videójátékokhoz? Hát semmi, de most ilyen mozis élmények végezté belem. Need for Speednek sincs sok köze a videójátékokhoz. Hogy már nem is lesz több Need for Speed? Mi? Hát most egyelőre nem lesz Need for Speed. Aztán a Need for Speed örök. A Need for Speed nem halhat. És mindig a tavalyi a jobb. És mindig a tavalyi a jobb, igen. Mint sok minden más szériából. Na, akkor mondom, én sem játszottam semmi érdemlegessel, de mégis nagyon sok mindennel játszottam, mert ahogy már múltkor megszellőztettem, 6 év után lecseréltem a PC-met, és mi az első ilyenkor az ember előveszi az utóbbi 2-3 évnek azokat a játékait, amik... Azt hittem, hogy a 3D már 2001-et. Nem, igen azt. Nem, 3D márkot nem futtattam rajta, de megnéztem egy csomó olyan játékot, amiről hallottam, illetve tudtam, hogy ilyen maxra húzva az nagyon jó néz ki, és az a Max Payne 3 volt, a Sleeping Dogs volt, és tényleg baromi jól néznek ki maxra húzva. Tehát az egy olyan élmény. Max Payne 3-ot végig is játszottam ennek örömére újra. Azokat így szinte, hogy ki lehetne adni még egyszer. Lehet, hogy ki is fogják. Já, és csodálkoztam valamelyik este, ott láttam Steamen, ahogy pattogtak fel a kis üzenetek, hogy Liquid Max Payne 3-mal játszik. Aztán, nem is tudom, tehát, hogy egyik játék a másik után, nem fú, de intenzív, hát így kell ezt csinálni. Azt a kokain teszi. Vadul. Amikor így elindítok egyet, utána még egyet, meg még egyet. Én a Steamen azon szoktam csodálkozni, ez nem feltétlenül, hogy ti csináljátok, de múltkor láttam, amikor valaki ezzel játszik. Egy perc, valaki ugyanazzal játszik, ugyanaz az ember, tízszer elindította tízszer a játékot. Miért? Jaj, erre van jó példa. Egyszer az őrületbe kergettem az ismerőseimet, a Skyrimot kezdtem el moddolgatni, és akkor utána ott mindig buzeráltam valamit a data files között, és én nem tudtam, hogy akkor azt a Steam már mindig úgy értelmezi, hogy játékban vagyok, ahányszor ott megnyitottam azt a, mit tudom én, milyen ablakos menüt, és akkor valaki már rám szólt, hogy fejezzem már be, mert már 20-adjára jön föl neki az üzenet, hogy most indítom el a Skyrimot, nem tudom én hányadjára. Lehet, hogy ilyenek, de ezek a... Antiszociális ismerőseid vannak. Örülnék neki, hogy egy lány logója így villog, hogy de jó, hogy lányok is játszanak. Hát nem itt így, még felhúzza magát, hogy 20-szor, de jó, hogy 20-szor is elindítja a Skyrimet. Hát, a Steamen nekem az ismerőseim között hatványozottan több csaj van, mint bármilyen más platformon. Ez mondjuk igaz. Úgyhogy ott nem ritkaság a lány. Mert mondjuk az se ritkaság, hogy én meg Humble Bundle-t ajándékozok mondjuk szülinapra vagy névnapra. Lányoknak is, akik így játszogatnak PC-n. Na. Jó. Most elszégyeltem magam, mert nekem egy darab lányismerősöm sincsen szerintem Steamen. Viszont komolyan rácsodálkoztam. Hát úgy, hogy nem szeret lányokkal játszani. Úgy, szereti azt, hogy nem kell félreérteni, hát csak annyira gondoltam, hogy én vagyok a domináns lány itt ezen a listán, és na jó, nem akarlak beforgatni. Nem ezen múlik. Nem, nekem a lányismerőseim, akik játszanak, mindegyik konzolozik, és a legtöbbjük, most így a saját ismerősi körbe, ők leragadtak. Nem leragadtak, mert egyébként tökre irigylem őket ezért, meg általában nagyon jó kis hétvégéket szoktunk csapni. GameCube, PS2. Tehát miért nem hívtak? Nálunk. Van két szingli barátnőm is, akiről tudok, ha gondolod, na majd legközelebb. Most éppen GameCube hétvégék vannak. Jött a vacsora. Áruljátok el a hallgatóknak, hogy mit rendeltetek vacsorára. Pad Thait. És hogy ad-e ki állathangokat. Én már elfelejtettem, valamit ajánlott nekem Mackó, és van benne csirke. És azt mondta biztonságos. Na, akkor azt. És magyarázd el nekünk, hogy miért ez az igazi gémerek étele. Mert miközben játszol, a pálcikát beledugod az orrodba, és így te vagy a gonosz manó, vagy nem tudom. Azt hittem, hogy kitalálsz valami jó magyarázatot, hogy miért ez az. Kicsit azért mert távol kellett. Rizstészta, benne van a Spirit of the Far East, vagy nem tudom, a távol keletnek a szelleme körüllengi a... És mindeközben a csúcsnyugati Infamous Second Son-t játszod. Mi az, nem japán játék? Akkor kidolgozott. Rá van így, vagy Sony, hát japán. És amikor a DMC-be zabálja a Dante a pizzát, most akkor az hogy jön? Most ő olasz. Most akkor a DMC meg olasz. Dante. Alighieri. Vergil, nem? Tényleg, azt most micsoda, összeraktuk a világot. De az egészetem. Erre a, hogy is mondjam, nem is tudom, logikai kapocsra még sose jöttem rá a pizza és Dante között, de most már okosabban megyek haza. De egyébként a tájjátékfejlesztésről mit tudni, mert hogy... Van egy Thai Game Expo, amire mi rendszeresen kapunk meghívót. Milyen extra szolgáltatások vannak még a meghívóban? A játékok miatt. Nem tudom, ha nagyon sok pénzünk lesz egyszer, ránk szakad a Nemzeti Bank, akkor kivonunk egy csomó ilyen van egyébként, rengeteg. Van egy, ahova ki még a forgalmazó is kérdezte, tehát a cenegások, hogy megyünk-e a Dubai Game Expo-ra. Mondtam, hogy fizetitek, persze. De a másik oldalát próbálnád ki a dubajozásnak. Persze, árulnám a fantasztikus testemet. Biztos lenne olyan betegség. Tuti. Pocakos magyar játékújságíróra. A ráizgul egy különlegesség. Ezt ugye. Ott azt mondom, hogy így is promózhatják, hogy most jönnek ők. Finom fehér hús. Ja, Istenem. Na. De rossz. Na, akárhány perce már a felét, és még egy büdös szót nem beszéltünk arról, hogy mik voltak a márciusi fantasztikus újdonságok. Vagy hallgatunk már, szerintem nincs. Konkrétan, régen kikapcsolatban. Azt a múltkor a Watch Dogs Insider Info miatt. Várják a végén. Nem mondom, hogy mikor meg a végére tekernek. De múltkor már elvesztettük az olvasókat egyébként az análszondás izén. Nem, az jó poén volt. Na, mit írtam föl magamnak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tétel. Alulról kezdjük. PS4 és a Call of Duty. Ez a legutolsó, amit felírtam magamnak. Ezeket úgy írom föl, hogy megnézem, hogy hol van sok. Hát, ugorjunk szerintem. Ugorjunk. Ez nem egy olyan nagyon... Nem vagyunk elég kocsakértők. Hát nem is official még nem a dolog, úgyhogy... Meglepő se lenne. Azt sem tudjuk, hogy mit akarna, mivel a DLC-k meg a Microsoftnál vannak, úgymond. És a Battlefield rajongók még itt kapcsolnák ki a podcastet, úgyhogy... Nem, egy mondatban elmondom, hogy aki esetleg nem olvasta volna, hogy ez egy pletyka, és arról szólt, hogy a PS4 lesz a lead platforma, a vezető platforma az elkövetkezendő Call of Duty-knál, de nem igazán értem, hogy miért, hogyha marad a ugyanakkor minden mást azt Xbox-ra tolnak, hogy miért lenne a PS4 a vezető platform. Ráadásul úgy, hogy onnan valószínűleg mindenhova máshova butítani kéne. Butítani. Booty time. Booty time. Across the USA. Így van. Tudod tovább? Booty time. Ez lesz az intro. Ja, nem is rossz ötlet. Ez jelenti, hogy honnan van. Nem, majd aki nem nyer semmit. Nem kap egy nagy büdös pofont az aki. Na, egy ilyen tényközlős hír, aminek úgy túlságosan sokat kommentelni nem lehet, hogy az általam vártnál előbb elmondták, hogy szeptemberben bővül az Xbox One-nak a piaca 24 országgal, jól emlékszem? 26-tal talán. De tök mindegy, a lényeg az, hogy köztük van Magyarország is. Tehát amikor ezt az Xbox One tavalyi megjelenésekor találgattuk, akkor szerintem viszonylag jól megtippeltük, akkor mi arra szavaztunk. Ősz. Még nem véletlenül, hogy félig meddig tudtuk. Minden. Tehát hogy ő ősz lesz belőle. És ősz is lett belőle, és azt szerintem egy teljesen jó időpont a szeptember. Mindenki még az őszi nagy játékvásárlási hullám előtt beszerezheti azon, magának az azon, Xboxot. Azon gondolkodtunk itt a podcast előtt, hogy egy esetleges gamer pártnak mi lehetne a húzó programja. Előrébb hozzuk az Xbox One megjelenést. Hát ez nem volt olyan erős. Nem, semmi, egy esetleges gamer pártnak nem lehetne programja. Sajnos. De aki ki tud, hát minden játék program. De aki ki tud találni valamit, akkor alakítunk egy gamer pártot, mert mi is szeretnénk x millió forintot kapni kampánytámogatásként. No, ami egy ilyen jellemző és visszatérő témája volt ennek a hónapnak, azok a távozások. Rengetegen távoztak mindenhova. Kezdjük a bannolt usereinkkel. Igen, ők is távoztak. Illetve nem, mert... Nem, mert mindig visszajönnek. Mindig visszajönnek. Ennyire jó oldal vagyunk, nem? Nem, ennyire perzisztens. Megpróbáljuk a jelentőseket, jelentős dolgokat összesöpörni, és összesöpörni azzal, hogy sok olyan dolog is volt, amikor nem önként távoztak emberek, hanem rúgták őket. Tehát konkrétan a Santa Monica-nál voltak elbocsátások, komolyak. Ugye ott már volt korábban szó, hogy ott volt egy lelőtt projekt, és elment a... De te biztos tudod az úr nevét, én nem tudom... Stig Asmussen God of War 3-nak a rendezője. Egyébként a legtöbb elbocsátás meg távozás érdekes mód a Sonyhoz köthető. Tehát kapásból 3-4-et fel tudnánk valószínűleg sorolni. És ami érdekes, amit a hírbe is írtam, hogy valahogy van egy ilyen átok ott a Santa Monica-n, eddig az összes nagy gépes God of War-nak elment a rendezője a csapattól. Még az Ascension-i, ami tavaly jelent meg. Szerintem elmentek. Mikor azt a remek játékot csinálták. Na, nagyon szar. Én nem is értettem igazából, hogy elmentek meg, de mitől? A leszakadó fejektől? Vagy? Ja. Hát azért biztos kell valami perverzió vagy fetisizmus, hogy ott egy ilyen játéknak a rendezője legyen. Igen, de szerintem az emberekben azért még mindig a David Jaffe Jaffa él a legjobban. Ő volt a legnagyobb, nem is, hogy a de a legismertebb, mert ő egy ilyen nagyszájú extrovert. Igen, nagyszájú ember volt, és szerintem a második ember, akit hogy hívtak, te tudod ezeket, én fogalmam sincs. Nem barlog, hanem fordítva, barlog. Neki valamilyen egészen érdekes sorsa volt. Hát, tehát... Igen, ő elment, aztán megfordult X helyen, most már nem is tudom, hogy pontosan hol, én de most megint ugyanott kiukat. Állítom, hogy az ő nevét, és lehet, hogy meg fognak cáfolni, vagy rosszul emlékszem, de én mintha őt a Tomb Raider stáblistáján láttam volna, mint ilyen cinematic designert, vagy valamilyen hasonló, elképzelhető, hogy az ő neve, ő ugyanaz az ember. Igen, a Crystal Dynamics-nél volt, és most visszament a Santa Monica-hoz megint, de azt hiszem volt talán a... Crytek-nél is volt, nem ő volt, ki volt a Crytek-nél? A Crytek-hez az Ascension-nek a rendezője ment most, aha, de akiről beszéltünk, ő meg talán még az Avalanche-nél is volt, azt hiszem a Mad Max-en dolgozott egy aha fél évet. Ezeket miért tudod fejből? Mert muszáj belőle megírnom a híreket. Engem is megrémít egyébként, ilyenkor totál hülyének érzem. Én már vettem elő a papírt meg a tollat, mert nem, az elején nem tudtam követni. Még azon gondolkod, hogy milyen poén mondjuk arra, hogy a Corey Balrog az történt vele valamilyen kiállt Guile ellen, és úgy meg lett verve, hogy nem bírt bemenni dolgozni. Vagy valaki eliállt, és azt mondta, hogy itt nem jutsz keresztül, és nem ment keresztül. Igen. Nem, egyébként én félelmetesen sokattok olyan dolgokra, amik egyáltalán nem érdekelnek, ez egy ilyen szakma. Cserébe néha írok hülyeségeket a hírekből, amikor olyan dolgokra emlékezek, amik nem történtek meg valójában. Úgyhogy ha ilyen van, akkor ezt bocsássátok meg nekem, léci. Ezek a legizgalmasabb hírek. Amiket mi találunk ki. Nem akartam ennyire nyíltan kimondani, de igen, tehát azokat a vasárnap délelőttöket, délutánokat valamivel fel kell tölteni, ugyebár. Lényeg a lényeg, hogy ott elég szép mozgások voltak, sőt itt most konkrétan egy csapatnyi ember távozott, mert ugye lelőttek egy játékot, lelőttek egy régóta készülő játékot, erről beszéltünk már egyébként. Hasonlóan, ami Warhawknak volt különösen fájdalmas, a PopCap-nél egy hasonló történt, tehát ott onnan is rúgtak ki embereket tisztességgel. Melyik kiadó alá is tartozik a PopCap? Elektronik... Farc! ezért szétrúgják a seggünket. soha többet nem írnám. Titánfóra 9-et adtunk. Akkor ez a kettő, ilyen két ilyen, a negatív és a pozitív, és így kiütik egymást. Igen, az Electronic Arts, ők, de náluk ez nem újdonság. Tehát a Sony is szokott azért ilyeneket csinálni, de Electronic Arts ilyen szempontból kegyetlenek. Tehát ezt így akár saját kezűleg lehetett látni, hogy hát ők nem csak a fejlesztői, hanem a disztribúciós oldalon is az utóbbi pár évben a költségcsökkentés jegyében... Nagy ecetes ollóval estek neki itt a környéknek. Így van, tehát a leg... Nem akarok jelzőt mondani. Igazából tényleg az a szomorú ebben az EA dologban, hogy elég sok stúdiót vásároltak az elmúlt évtizedben, és hát ez a Popcak már nem az első, ami így jár. Jó, ők nem zártak be, de tudnánk arra is példát mondani, amikor nagy reményekkel valakit megvettek, aztán pár év múlva jött a ír, hogy hát ez annyira nem jött össze, hogy lehúzzák a rolót. Lehetne mondani, tehát akár az elmúlt időből is, de erről beszéltünk viszonylag hosszan az elmúlt podcastnek pont a végén, hogy a Criterionnal is mi történt. Azért jó, mert most olvastam újra nemrég azt az egyet, amiben benne volt a hír, hogy a Criterion megvették, és az ő middleware-jüket mennyire jól fogják használni az EA játékok, és mondom, hogy na majd pár év múlva meglátjátok, milyen jó lesz nektek ez, hogy megvettek titeket. De a másik kedvenc sztorim, ami teljesen off-topic, de olvasok egy régi Nintendo Power-t, és a Titustól valaki nyilatkozza, hogy a Superman 64-gyel majd hogy meghódítják az amerikai piacot. És mondom, ej öregem, bazd meg, ha most lenne egy időgépem. Fiatalabb játékosok, nem mondjuk el a háttérsztorit, egy googlizás arra, hogy Superman 64, igen, és az megmagyarázza a dolgokat. Hát tény, hogy legendás játék lett el. De nem azért, amiért. De a mai napig emlegetjük. Igen. Egyébként a Criterion és a Middleware, ha jól emlékszem, a Renderware, az az ő nevükhöz fűződik. Igen. És az a durva, hogy a PlayStation 2 korszak az kvázi a Renderware-rel hasított 6-7 éven keresztül. Igen, és én még emlékszem arra, amikor ott generáció végén viszonylag pletykálták, hogy igen, és majd lesz ennek egy következő generációs változata, mármint PS3, Xbox 360 generációs változata, és soha nem lett, és tudtam, hogy le is állították, tehát utána a Criterion már soha többet nem foglalkozott technológiával, hanem... Ami a hetedik generációban az Unreal Engine volt körülbelül, ott az előtt a Renderware volt, hogy már a végén már mindent Renderware-rel csináltak. Nagyon egyébként GTA-t is például. Igen. Rengeteg Renderware játék volt. És hogy PC-n iszonyat szarul néztek ki. Tehát abban az volt a durva, hogy amíg egy Metal Gear Solid 2 port viszonylag jól nézett ki PC-n is, addig a Renderware játékok olyan annyira sterilek voltak, és annyira egyszerűen néztek ki ahhoz képest, amit egyébként PS2-n, mintha több effektet, ilyen mosás, blur, meg izé már PS2-n már volt, és ezek úgy PC transitionben egy eltűntek valahol. Az a generáció az egy ilyen nem volt túl jó PC portok generáció. Ami most volt, az már egy sokkal jobb PC portos generáció. Elsősorban annak, mert ott az Unreal 3 volt ez az engine, ami PC-n muzsikált jól, sőt, hát a generáció második felében a legjobban. Ismét csak visszatérve, megnézve például a Bioshock Infinite-et most már very high-on, gyönyörű játék. És megnézve, amivel szintén játszogattam, mert hogy a PS Plus-ban volt ugye az Infinite, de akár az Xbox-os verzióját is mondhatom, rendkívül egyszerűek, tehát szerintem még a PC-s médium szintjét sem érik el. Ugyanakkor most viszont az Unreal 4 még egyelőre várat magára. Most itt a GDC-n volt mozgolódás, és ez úgyis témánk lesz, úgyhogy akár át is válthatunk rá. Tehát mutogattak Unreal 4-ből dolgokat. De még a Szamaritánust is ki. A Szamaritánust, sőt, mutogatták a másikat is, a Infiltrator-t, a másik demójukat is, ami fölteszed magadnak a kérdést, hogy ez egy játék vagy két játék. Egyébként lehet akár egy játék is ez a két demó, csak más környezetben. De ők még nem sokat villantottak. Azért az előző generációban az, hogy jön a Gears of War, azért az már az elején ott volt. Tehát nem az elején jött, de tudtad, hogy jön. De mert konkrétan 2004-es újságban már voltak olyan, úgy demozták az Unreal Engine-t, az Unreal 3 Engine-t, hogy Gears of War, azt hiszem, még emlékszem, középiskolás voltam, így lapozgattuk az újságot, hogy úristen, hogy néz ki ez a szobor, az a Gears of War-os ilyen szárnyas óraműre emlékeztető vízköpő, vagy nem is vízköpő, vagy ilyen szökőkút volt, meg hát a Locust karaktermodelleken mutogatták a játéknak a különböző ilyen karakter és térinterakcióit. Én konkrétan emlékszem, volt egy kép, ami már így akciót mutatott, tehát, hogy a Markusék éppen fűrészelnek két lokasztot, vagy valami hasonló, és arról komoly viták voltak, hogy az prerendere, vagy nem prerender, és ezek, mintha ezek a viták mostanában nem... Ne, átalakultak ezek a viták. Átalakultak, sokkal inkább arról szólnak, hogy... Hogy high-end PC futtatott verzió, vagy low-end PS4-en futtatott verzió. Igen, durván fogalmazva, igen. Ezt már el akarjuk, már ezt a témát most sütni. Most itt az ideje, igen. Tehát eléggé benne vagyunk már ahhoz, és eleget hallgatták a hülyeségeinket ahhoz, hogy elsősük ezt a témát. Komolyabb dolgokról is beszéljünk. Miből indulunk ki? Abból indulunk ki, hogy van egy Watch Dogs nevezetű játék, ami a Ubisoftnak a május végén megjelenő, egyszer már elhalasztott open world akciójátéka. Ezt, amikor először láttuk, ami a tavaly előtti... 2012-es E3-on volt, ami a Ubisoft konferencia végső meglepetése, nagy meglepetése volt, és ott láttuk... Akkor még ugye platform megjelölés nélkül. Igen. És hogy úristen, ez next gen vajon, vagy ez így fog kinézni Xbox 360-on? Még feltettük ezt a kérdést is, hogy... De viszonylag megválaszolható volt, és kvázi meg is válaszolható. PC verzió, vagy... Igen, igen, hogy ez már legalábbis a következő generáció szándékaikat mutatja. Ami jó kinéző demo volt. Utána láttuk a tavalyi E3-on, ahol már annyira nem nézett ki jól, nem nézett ki olyan jól. De nem verte ki a biztosítékot, és nem is fel se figyelt rá az, aki nem akart erre figyelni. És most márciusban volt egy videó, ami viszont sokaknál kiverte a biztosítékot. Különböző mértékben ott bármennyire is furcsa, vannak belső szerkesztőségi vitáink, és ebből az lett. Mert például Mackó és Zákos, ti mondtátok azt, hogy ez így szar, és talán én meg a Vega voltunk, akik azt mondták, hogy ne, annyira nem szar. Igazából szerintem így összehasonlítva a kettőt, botrányos a különbség. De ez legyen az én magánvéleményem. Tehát van néhány gif fönt, jó nagy gifek, ilyen fél percekig tölti a műegyetemi netistát, nem tudom, hogy hány megások lehetnek, de ilyen 10 másodperces összefoglaló, hogy megy az autóval, és a 2012-es E3 build, meg az idei build, és nem, hogy medium meg high, hanem konkrétan le vannak faragva a híd oszlopokon a geometria, az négyszögösítve lett ahhoz képest, ami mutatva volt. A dinamikus ilyen fa mozgások, azok megszűntek, a fényefektek azok töredékére csökkentek le. Tehát, mintha HD-be látnád a prevgen verziót körülbelül. Én legalábbis így ezt szűrtem le. Nekem továbbra se szívügyem a grafika, de azt nagyon most kezdem észrevenni, hogy a játékos társadalom kollektív töke kezd már tele lenni a Ubisofttal, mert nem először játsszák el. Ugye a klasszikus Red Steel-el is megcsinálták annó Wien, Far Cry 3-mal is hasonlóak voltak, és ezért mondják másokan, hogy szép ez a Snowdrop Engine a Division-nel, de én most úgy állok hozzá, hogy ez soha nem fog így kinézni. Van egy jó ismerősünk, aki Ubisoftnál dolgozik, játékfejlesztő. Nem takarít, hanem felelősségteljes pozícióban van. Vele szoktunk beszélgetni mindenféléről, és tőle hallottuk azt, hogy... Hát az, hogy gyakorlatilag a mostani high-end PC-k szintjét nagyon nem közelítik meg egyelőre a konzolok. Ez az egyik dolog, tehát hogy a PC az már most előrébb van. De nem az van, mint régen, hogy a konzolok egy-két évig erősebbek voltak, vagy valami olyat tudtak, amit talán a kurens PC-k kevésbé. A másik dolog pedig az, hogy igazából ezek egy-két évig még ezek a cross-gen fejlesztések, tehát a generációkon átívelő fejlesztéseket fogjuk látni, legalábbis a multiplatform címeknél, mivel akkora felhasználói bázisuk van ezeknek a gépeknek, hogy badarság lenne azt mondani, hogy ezt a párszor, néhányszor 10-20 milliós bázist azt kifelejtjük a képletből. Ebből kifolyólag viszont ténylegesen azoknak a verzióknak a felhúzott változatait fogjuk látni, ami még DirectX 9 alapú, és nem használja ki a 11-es utasításkészletet, ami egyébként állítólag egy csomó mindent leegyszerűsít, gyorsít, és ezáltal, hogy gyorsít, újabb effekteknek és újabb látványelemeknek ad majd utat, de ugye ezt egyelőre valószínűleg csak az exkluzívokba fogjuk látni, ala Forza Motorsport 5, ala Killzone, Shadowfall és Infamous Second Son. Ala Infamous, igen, most itt néztük egy jó sokáig az Infamous-t, meg játszottatok vele többen. Én nem, mert én fogom tesztelni, tehát én nem játszok vele. Az a target, amit a 2012-be belőttek, egyszerűen azok a gépek, hogy olcsók legyenek, meg eladhatók ezek a jelenlegi Next Gen konzolok, ezért ennyit tudnak, ennyire visszalettek véve. Tehát az akkor az volt a target, aztán nem tudom, emlékszünk rá, hogy talán zárilesek zörgettek rájuk, hogy még Rambo, vagy nem tudom, miből rakjanak bele többet, mert egész egyszerűen olyan... Rambo! Erre kitaláltam egy nagyon rossz viccet, ez pont, amikor gépet fejlesztésről, meg ilyenekről volt szó, hogy miből van kevés Stallone számítógépében. Atya úr, Isten! Nem mondom ki. Szóval ez insider info. Ez insider. Hát ilyen az, hogy nem, hogy nem olyan vén hülye buzerás, most hiába izgattál fel. És mondjuk el, hogy honnan van. De nem, ez nagyon sokan tették fel a kérdést, hogy miért van ez így, és ez a magyarázat a kérdésre. Tessék, itt van a racionális magyarázata a ló fejétől gyakorlatilag a kérdésre, ezért, hogy ezek cross-gen fejlesztések, és nem, és itt most csúnya angol szavakat fogok mondani, a next gen verzióknak a downfuck-jai. Fuck shit, bitch. Csúnya angol szavak. És ezzel véget is ért, innentől fogva csak kombinálni tudjuk. Ennyi az angol káromkodás késznek. Erről van szó. Tehát itt a rengeteg fórumozói kérdésre itt a válasz. Csak ez azért bántó, mert az elején kiverik a szemed valamivel, amit a végén nem tudnak. Én szeretem, ha kiverik, nem. Jaj, nem! Nem bírom, nem! Vonjuk le a tanulságot. Mi a tanulság? Szóval, hogy mindenbe lehet freudi elszólást belezsúfolni. Igen. És ezen kívül? Ez nem az insider info, amit vártatok, de amire szükségetek volt. És ezt sem mondjuk el, hogy miből volt. És jaj, mindenki vegyen inkább PC-t. Nem. Mindenki vegyen azt, ami jól esik neki. Én, és azt viszont mindenképpen hozzátenném is a kis vitánkhoz, amit a kis vitánkhoz, le van merülve a kis vitánk. Valamit lekaparok magamról. Na, szóval a szerkesztőségi konfliktusunkról, tessék, amit annak során szerintem a Vega is, meg én is elmondtunk, hogy oké, rendben van. Azért ezeknek a platformoknak az első kiszott tévében járunk, és nézd meg, hogy mi volt a 360-nál és a PS3-nál, és hasonlít. Ehhez van még plusz infót. És mindez dolgozd fel magadban, és mondd azt, hogy oké, rendben van, lesz jobb is. Valószínűleg. Na ez még mielőtt megint szarszó viccet mondanék. Tehát itt a jobb az a DX11, és esetleg Xbox 360 esetében, amiről szó volt most, hogy DX12-es váltás előfordulhat, ami ugye meg fogja dobni a dolgokat, de tudjuk azt, hogy ezek PC-k basszus, tehát így hirdetik magukat a kezdetektől fogva, hogy ez már nem az a platform, amit 5 évbe fog telleni megtanulni, hanem itt van egy olyan gép, amire már a kezdetektől fogva úgy tudsz fejleszteni, mint a jól ismert architektúrákra, Radeon és AMD GPU, mind a két gépben gyakorlatilag semmi olyan nagy váltás nincs, mint a Celni, hogy 6 év, 7 év még volt, még kitanulták. Tehát itt a váltást azt egy ilyen irányított DX11-es váltás fogja valószínű elhozni. Lehet, de akkor is lesz jobb. Tehát a lényeg az, hogy lesz jobb. A lényeg az, hogy nem ezen a szinten fog megállni, és ha hiába most egyébként megnézed, megint csak visszatérek az Infamous-re, egy nagyon jó kinéző játék. Nem mondod azt rá, hogy ez egy prevgen játék. Az egy next-gen játék. Baromi jól néz ki a város, baromi jól néznek ki az effektek, azért, mert ez egy exkluzív, és nem kellett ezzel pöcsölniük, hogy ki kell jönnie PlayStation 3-ra. De ugyanakkor mondhatnám a... Még a cross-genek közül is, itt ez a szegény Metal Gear. Szegény, sokat vitatott Metal Gear, hogy ez baromi jól néz ki Xbox 360-on, meg PS3-on is, és jól néz ki PS4-en. És az a durva, hogy ugye amikor azt is láttuk, hogy hú, vajon ezt tudja-e majd a PS3 meg az Xbox 360, és végül is úgy látjuk, hogy igen. Tehát nem és persze kompromisszumokkal, meg kisebb felbontással, meg jóval gagyibb árnyékfelbontással, de tudja. Ja, tehát mondom, én valószínűleg tartom, hogy ennél azért még mindig jóval többet lehet kijutni belőlük. Jó PC architektúrák, akkor is olyan szempontból zárt rendszerek, hogy határozottan, tehát tudják, hogy mi az, amit lehet csinálni vele, és mi az, amit nem. Nyilvánvalóan még nem jutottak el fél vagy egy év alatt arra a szinte, hogy mindent tudjanak róla. Vagy akár nagyon sokat tudjanak róla. Úgyhogy ilyen szempontból optimista vagyok. Ide bevágunk valami prüntjögős zenét, ami ez lesz a jövő zenéje. Tehát a jövő zenéje az, hogy mit hoznak még ezek a gépek. Pont ami volt idén, tehát a héten volt a GDC. És azt hittem, hogy ez egy több minden lesz. Tehát nem volt semmi különösebb meglepetés. Nektek volt valami, Drag, volt valami meglepetés. Nagy javarészt te tudósítottad végig, úgyhogy... Hát nekem volt meglepetés, mert valahogy nem figyeltem, és meglepődte, hogy GDC van, úgyhogy nekem az volt a fő meglepetés, hogy van, de... Sony Morpheus. De... Az úgy kellemes volt. Csak nem láttunk belőle semmit. Tehát még az ilyen külföldi lapok is úgy írták, hogy itt van a cucc, amiből még nem tudunk semmit, képzeljük el, hogy milyen lesz. De hogy látnál belőle, nem tudsz belenézni a szemüvegbe. Hát de azért szemüveg, hogy átnéz rajta. Na jó, ne menjünk ebbe bélyebb. Az volt a pletyka előtte, hogy fognak demózni valami játék szerűséget valami belső stúdiótól, és ez nem történt meg. Én továbbra is várom azt a Oculus Rift premiert, amit Gabe Newell egy ilyen ácskapocsal fog szétverni egy nagy fadobozt, amiből kipottyan az Oculus Rift, az és kimászik belőle Gordon Freeman. Az Oculus Rift az egy, meg általában ez a VR volt egy a, valószínűleg azért az átlagos játék hír vagy játék tartalomfogyasztó a gamesindustry.biz-t annyira nem olvassa. És a, nem is a napokban, talán jó két hete volt egy igazán jó cikk arról, hogy akik arra számítanak, hogy a Call of Duty VR verziója, vagy a Battlefield VR verziója fogja eladni ezeket a szemüvegeket, az csalódni fog. Az egy dolog. Nem, ott kifejezetten azt írta az ember és az egyik Oculushoz közel álló fejlesztő, hogy ezekre az eszközökre külön játékokat. Külön játékokat fognak csinálni. Igen, tehát ezek nem a mai játékoknak a... Most rákapcsolod a szemüveget, és jó, mert azt mondod, hogy kifejez a gyors FPS-ek, nem jó. Nem jó, nem nagyon élvezetes, sőt. Hát az ilyen Huffkentől azért magam alá pipiltem. De az nem Call of Duty sebességű. Még csak nem is Battlefield sebességű. Úgyhogy lehet, hogy ebben itt még félreértések vannak, és még számomra is. De persze, hogy félreértések vannak, mert még igazából szerintem maguk se tudják, hogy mi lesz az a vonal. Nem álltak rá még egy jól átlátható másfél éves marketing tervre, nincs egy üzenet még mindig a dolog mögött, hanem próbálkoznak valahogy az indie szénának, az indie hardware fejlesztő szénának egy vadhajtásaként indult ez az egész, és mára ott van, hogy jelenségként kezeljük, és a jövő kívánatos eszközei közé soroljuk ezeket a VR szemüvegeket, de még se a Sony-nál nem láttunk igazi nagy üzenetet, se az Oculus-nál nem láttunk üzenetet, nem láttuk a flagship-et, az ászlós hajót, ami tényleges, meg nem tudunk megjelenési időpontot például az Oculushoz, nem? Nincs. Hát az is folyamatosan... Microsoftnál is még csak egy pletyka van, hogy állítólag, és valószínűleg igaz is, hogy ők is dolgoznak egy sajáton. Ami azt jelenti viszont, hogy ha PC-s, mert ugye az Oculus az egy PC-s dolog. Ők azt mondták, hogy azt konzolokra nem. Ugye Sony-nak egyértelműen, hogy hova szállja, és a Microsoft is egyértelmű, hogy hova szállja. Magyarán szólva, itt úgy tűnik azért, hogy ami egy ilyen egy éve még kérdés volt, vagy és még talán a Gamescom-os próbánk után is ilyen nagyon nagy kérdőjelekkel beszéltünk az egészről, itt úgy tűnik, hogy a játékipar az azért letette a maga aranytalériát emellé, a technológia mellé. És úgy gondolják, hogy igen, ez legalábbis egy lehetséges jövőkép, amit érdemes annyira komolyan venni, hogy komoly pénzeket nyomjanak bele. Az Oculus Rift-be szerintem most már nagyon komoly pénzek mennek, és meg kell nézni, kiket vettek föl. Tehát az, hogy a kermek oda ment, az valami. Tehát az nem lehet azt mondani, hogy valakit fölvettek, és hogy valamit csinál, nem. Az iparágnak az egyik legtehetségesebb emberét vették oda maguk mellé. Átment az állásinterjún. A teljes folyamat. De igazából nem is véletlen szerintem, hogy most úgy alakul a dolog, hogy a konzolgyártók is beszállnak ebbe a dologba, mert úgy tűnik, hogy tényleg ez lehet az a következő hardveres lépés, ami kicsit kiterjeszti ezt az egész videójátékozás. Ugye az elmúlt mondjuk úgy évtized ezekről a mozgásérzékelős megoldásokról szól, de úgy tűnik, hogy hát ez nem is teljesen zsákutca, de ez nem feltétlenül az az irány, ami a továbbfejlődésnek az egyik lépcsőfoka lehet, amit szerintem jól mutat az is, hogy a Nintendo is egy kicsit visszalépett ilyen téren a Wii U-val, tehát ott már egyrészt nem is hangsúlyos, meg másrészt maga a kontroller, ami a gép mellé jár, hát ez eléggé gyökeresen eltér a Wii-től, meg a Wii Mode-tól. És hát voltak ezek a smart glasses dolgok, ezek nem futottak akkor a kört, mint a Kinect, meg a Wii Mode és a Move és társai. Bár ugye ebben a generációban is ott a Kinect 2.0, ott van a PlayStation kamera, de ezek csak ilyen kiegészült, tehát nem viszi úgy a hátán már az ipart, mint... Így van, mert az Xbox One-nál is, én tudom, hogy mást is akartak, vagy akarnak is vele csinálni, de ilyen szempontból az egy bátor, vagy kérdőjeles lépés volt, hogy mellé csomagolták. Egész egyszerűen azért, mert most, és egyébként ez a saját olvasóinkon és kommentelőiken is látszik, hogy sokan megvennék akár most az Xbox One-t, még a magyar premier előtt és drága, mit tudom én, de hát a magyar premierkor mindenképpen, de nem kell nekik a Kinect. Köszönjük szépen, vegyék ki, és legyen 100 euróval olcsóbb. Nem, mert ez egy ilyen kicsit megbélyegzett technológia lett. Tehát ez a nagyon, nagyon kazuár, szerintem itthon ez az elterjedt vélemény, hogy minden, ami ilyen mozgásérzékelésre épülő játék, az olyan nagyon kazuár, az olyan buta. Tehát nem nagyon jöttek olyan játékok, amik, de én igazából annyira nem értek hozzá. És hát a Wii klasszikusokon kívül nem is nagyon jól használják ezeket az eszközöket a játékok. Tehát maguk a fejlesztők sem nagyon tudtak mit kezdeni, se a egy-két kivételtől eltekintve, se a Move-nál nem volt nagy átütés. A Kinect-nél talán annak egy kicsit nagyobb hordereje volt ott az ilyen harmonixos tánci, meg a fitness az elvitte a hátán egy darabig, de az sem volt olyan átütő, mint a Wii Sports. Nem volt olyan mértékben átütő. Én azt mondom, hogy sokak számára, én azt mondom, megvan ennek a helye. A Kinect-nél az egy szerencsés időpontban már egy nagyon nagy Xbox felhasználó bázisra, és azon az áron, amikor már nem is Magyarországon, de hát mondjuk Nyugat-Európában és Amerikában, ami a főpiac. Mi vagyunk, azt hittem, hogy ide csinálják a játékokat. Szóval ezért is fizetnek nekünk annyit mindenért, mert a mi pontszámainkon dől el egy játéknak a sorsa. Visszatérve, tehát ez egy olyan helyen és időben és állapotban jelent meg, amikor az átlag ember úgymond a nem hardcore játékos megtudta és adott esetben meg akarta venni az Xbox 360-at, csak kellett neki egy ok, amivel eladják, és a Kinect volt ez az ok. Az Xbox One-nál, a drága, a következő generációs konzolnál én úgy gondolom, hogy még nincs ott az a közönség, mert ránéznek és azt mondják, hogy oké, de miért is vegyem meg, hiszen még csak meg sem jelent az a egyetlen játék, ami talán némi okot adhatna rá, hogy megvegyem. De ez a fura ebben az egész, mondja, az Xbox One mellé ott van alapból a Kinect, a PS4 mellé is ott a kamera, de mihez használod ezeket? Tehát a Sony pont most a GDC-n nyilatkozta, hogy ugye eladta 900 ezeret a kamerából, és hogy nem tudtak eleget gyártani, mert egyszerűen nem számítottak rá, hogy ennyien meg akarják majd venni. Mert igazából nincs is mihez. Amikor a Twitch-en, amikor a streamet, tud a pöcsödet mutogatni a nézőidnek. Az a vicc, hogy tényleg, tehát a Twitch miatt vesznek kamerát az emberek, ami egészen hihetetlen. Egyébként az a durva másik oldalról, hogy ne felejtsük el, hogy akár a Wii-nek a robbanásszerű sikere, a Wii-nek a sikere abban rejlett, hogy egy csomó casualt bevontak. Kisgyerekek és nagymamák, akik addig nem fértek, vagy nem engedték oda a gyilkolós játékhoz a gyereket, viszont a teniszjátékhoz már igen, meg érdekelte is a gyereket, mert lehet, hogy már egy Mario, egy mai kisgyerkőcöt nem, de egy tenisz, ezek az már igen. A Kineknél ugyanezt el lehetett játszani, hogy, és nagyon sok ismerősnek úgy lett esetleg, hogy a Wii után, vagy egyáltalán az első konzol az Xbox 360, hogy a Kinectet ugye itthon is reklámozták, nyomták, tehát az emberek tudatában benne volt, hogy egy abszolút gyerekbarát valami nagyon sok családba úgy került be, hogy kisgyerekek életben nem játszottak volna, ha nem lett volna például ez a Kinect és ez a bully feelingnek az újdonsága. Ugye valószínű, hogyha a Nintendo úgy reklámozta volna magát itthon, mint Németországon mondjuk, akkor ez a robbanás már 2005-ben, vagy amíg, nem tudom, 2006-ban jelent meg a Wii, akkor már ez megtörtént volna, de itthon ugye a Kinect-tel terjedt el ez a casual ugribugrizás. És most, ha megnézed, ezek az új VR headsetek drágák lesznek, a gyerekedre nem fogod ráadni, mert hát, az nem tudom én, tehát azért tehát itt ki lesz a célközönség, a hardcore játékosok? És a hardcore játékosoknak rá lehet annyira építeni, mint mondjuk az utóbbi 5-10 évben kiderült, hogy a casual-ekre lehet? Ez a hardcore játékosokra úgy lehet építeni, én azt mondom, hogy egy okos piaci bevezetéssel, tehát ha meggyőzel elég hardcore játékost, és utána ott az a technológia, és elég nyilvánosságot kap, hogy látják. Én konkrétan nekem az ismeretségi köremben úgy vettek többen Xbox 360-at, és kettőről konkrétan tudok, ahol átjöttek hozzánk, baráti összejövetel, jó, oké, hát van ez a Guitar Hero, megnézzük a Guitar Hero-t, barátaim megnézték a Forzát, hú, autós játék, mit néz ki, utoljára C64-en látott autós játékot, és mi az a kamera? C64-en vagy Amigán? C64-en. Az Amiga jobb. Persze, hogy jobb, az meg egy generáció. De most erről beszéltünk egy fél órája. A C64 Amiga párharc. Nem. Atari. Mi a PS2, PS3 párharc? Amigát mondtál. Amiga, igen, Commodore Amiga, és a Commodore 64. Akkor valamit mindegy. Atari. Belebonyolódtunk. Szerintem Atari ST és Amiga, vagy valami hasonlót mondtam. Mindegy. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy el lehet indulni azzal, hogy Forza van, meg ez van, meg az van, meg amaz van, és utána át lehet lépni kinek. És szerintem ez akár a VR headsetnél is meg lehet, hogy a VR headsetbe is beköltözhet előbb-utóbb Mici Mackó. És Mici Mackónak hatalmas, nagy hatalma van, és erről akár cikket is tudnék írni kisgyermekes szülőként, hogy a Disney agymosása, ők se hirdetnek többet nálunk, nem, mint eddig hirdettek volna. De meghívtak minket minden rendezvényre. Akarunk menni a B-betűs cégnek az agymosása, akinek népszerű Mackó formájú karaktere is van, az konkrétan a pelenkára rá van nyomva Mici Mackó. Tehát ott kezdődik. Egy hónapos korban. És ez még eleinte korban. A szülőnek tetszik, hogy de cuki, hogy Mici Mackó van a baba popója. És mindenen, tehát nem tudsz olyan poharat venni a boltba, hogy a gyerekpoharat, ami nem lenne rajta valami népszerű és méltán népszerű Disney karakter, amelyek természetesen a gyerek lelki fejlődését szolgálják. Van-e még témánk erre a csodálatos márciusra? Megnézem a papíromat. Hol a papírom? Itt a papírom. Beszéltünk a GDC-ről, beszéltünk a távolat. Jack Trattonról nem beszéltünk, őt különösen sajnálom, őt kedveltem. Mindenről beszéltünk, kivéve az Arkham Knight-nak a bejelentéséről. Ami a Samaritánnal összekutyulva tök úgy néz ki, mint a Samaritán. Kék fények, sötét, és Batmannek a páncélja az. Sok minden nem láttunk belőle, őszintén szólva. Tehát... Ma végig is játszottam. És milyen volt? Nem tudom, mert YouTube-on néztem végig a végigjátszást. 10 pont. 10 pont, szerintem jó, oké. Nem, az egy jó széria, én azt kedvelem azt a szériát. Különösen most, amikor az Arkham City-t elindítom a gépemen, és 87 FPS-en megy, 1080p-s felbontásban, és csodálatos. Csak nem megy 100 fölé, gyenge. Ne, hülyeskedj már velem. Én lemaradtam picit róla. Tudjuk már, mi lesz a nagy gimmicki ennek a résznek? Ugye a második rész az Open World, az autózás tényleg. Hát jóval nagyobb város, és az is az autó. A bármikor megidézhető autó. Olyan lesz, mint a Paripa, nem tudom én miben, bármikor, Darksidersbe. De ott se lehetett bárhol megidézni egyébként. Lemaradtunk a legnagyobb sztoriról, elfelejtettük mondani, a Parapa the Rappernek a szinkron színész egy rajongóját elküldte az anyjába. Az megvan az a getest? Akart valami dokumentumfilmet forgatni, vagy valami tribute dologhoz, és mondta, és azzal válaszolt neki az egyébként már a teljes ismeretlenségbe süllyedt rapper, hogy drop dead, vagy valami, és a srácot lehúzta $100 ráadásul. Van egy ilyen gef, topik, érdemes megnézni. Próbálj, nagy akkora parappa de rapper rajongó a srác, össze akart rakni ilyen tribute videót, hogy valamit, és el lett küldve a picsába, úgyhogy szegény... Félelmetes botrány. Igen. Ez egy nagy, komolyan, tehát, hogy vajon Berényi Miki mit fog tenni a következő epizódban? Kidobja az ablakon a parapede rapper 1-2 és PlayStation, másolt PlayStation korongét, hogy a magyar valóságban maradjunk. Fogunk feature cikket írni, hogy a barátok közben felett gaming referenciák. Nem így nagy barátok közben a jó. Nem tudom, nem. Rendszeresen nem szoktak valamit nyomni benne, mert ugye most már a új, hát most már pár éves médiatörvény ugye engedélyezi a termékelhelyezést, és hogy a korábbi sör feliratú sör az már nem sör, hanem mit tudom én, Heineken, nem tudom ki, nem, Heineken csak nem videt a barátok. Rám nézel, mintha tudnál. De hely nem, biztos, ti nézitek ezeket. Jó sorozatok. 10 videójátékos utalás a barátok közben, amitől elszáll az agyad. Egy videójátékos utalás a barátok közben, amitől elszáll az agyad. Én, és ezt teljesen komolyan mondom, életemben összesen 15 perci barátok köztet láttam. Nem azért, mintha lebecsülném azokat, akik ezek nézik, bizonyára egy remek sorozat, nem nekem készítik. Leültem, ez kb. 2-3 éve történt, leültem a barátok közt elé. És van benne egy idős úr, aki egy, a Magdi anyus, ennek az ismerem a karakternek a férje volt, és Vili bácsi, na tessék, és a sztori az volt, hogy Vili bácsi rálelt valami csetre, amin csetelt, tehát egy számítógépen, és Vili bácsi avatárja ki volt? Super Mario. Nem, Pure Onichból a Jeremy. Ja, Pure Onichból. A Pure Onichból. A Jeremy képe, ez a fejkendős képe volt a Vili bácsi avatárja. És azt mondom, hogy ez bazd meg, ez most vagy valami véletlen, vagy valakinek a stábba a legmagasabb szintű videogaming referencia egy ilyen fokozatosan javuló sorozatban, mint a barátok közt. És én döbbenten mondom, hogy ez az, és utána újra visszaváltott a képernyőn, és az volt. Nem tudom, hogy hol lehet újra nézni ezeket a részeket, mivel ezer van. Keresd van. Végig. Keresd, ajánlom, hogy... nézem ezért. És tessék, itt van. Valaki tudja, hogy melyik évad hanyadik epizódjában szerepelt ez az vendégünk következő podcast előtt egy sörre. Nem. És ott szerepel is a podcastben. Én még azt is megkockáztatom. Tehát azért ilyen referenciát, öregem, az kemény. És ki tudja, hány lehet még, amiről nem is tudunk. Nézni kéne, nem? És egyébként a hallgatóink közül egyáltalán ki tudja, hogy mi az a Pure Onich. Na mindegy. Jaj, hát nem. Azért. Hát pár meccsát. Közvetett módon biztos ismerik. Direktben biztos nem látták, de az a FPS deg az szerintem volt akkora jelenség, hogy sokan találkoztak. Ez a boom headshot, szegény meg is halt. Több évados websorozat volt videójátékos témában, és ennek volt az egyik epizódja az FPS deg. Na jó, sorozat volt. Kicsit lesajnáljuk a barátok között, de az én tudnám értékelni, hogy az egyik részben valaki mondjuk a gamert böngészné, és ez így szépen mutatnák. Ez más, ilyen jó összejött. Kontaktjaink. Ez másnak összejött, ez a konnektoros barátaink, akiknek szintén nagyon jó podcastjük van, és ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Azt tapasztalták, hogy az oldaluk hirtelen elkezd plusz látogatókat kapni, mert, ha jól tudom, a barátok közben, legalábbis ők azt mondták, hogy nem Facebookot mondanak, hanem a Facebooknak Connector a neve, mert hogy ez reklám lenne, és a Facebook nem fizet nekik. És a barátok köztösök elkezdték beírni, hogy Connector, és azt dobta ki nekik a Google, hogy Connector. Zseniális. Kezdték, hogy... Egyébként a Praktiker vonatkozó webáruháza is a Connector menüpontnál azóta csúcsokat dönget. A Gamer 365 holnaptól pedig Tilda melleiként fog tovább futni. Tilda mellei 365. Meg akarom baszni Tildát 365, elnézést. Mármint ez lenne a cím, nem, én nem tudom, ki az a Tilda. Egyébként én sem. Jaj, gyerekek, dehogy nem. Ezek. Az első két dolog, amit érdemes ismerni, az borsorozat. Az első két Tildát. Hát az első két... Ja, tudom, kiről van szó. Konta Barbara is. Meg a kancsal, de hasonló adottságokkal rendelkező. De egyébként nem vagyunk elég up-to-date-ek, mert most már ezek a budapesti éjjel-nappal, meg ezek a az igazán hipster dolgok. Végig kapcsolgattam múltkor a tévét, és tényleg van egy ilyen sketch, ugye, amiben a Leslie Nielsen kapcsolgatja a tévét, és akkor leszbikus, megbaszták, buziráns, nem tudom, és akkor mindig ilyen szavak vannak bevágva, és tényleg, tehát így az erkölcsi normáknak a további, hogy te mondanád, csimboraszó, az, amit itt egyébként a tévében lehet 8 és 10 óra között látni, tehát igazán jó útmutatás a mai fiataloknak és gyerekeknek, úgyhogy mindenki nézzen egy Magyar Kert TV-t. 2018-ig, amikor a Magyar Nemzeti Gamer Párt megnyeri a választásokat. Akkor mi lesz, egész nap ilyen video game walkthrough-k fognak menni a tévében? Dark Souls 2 végigjátszás, barátom, kőkeményen. És az olvasóink csinálhatnak videórivit, adunk nekik felszerelést, tehát szavazatok ránk majd. ez a programunk, és akkor ezzel párhuzamosan, mivel az egyetlen politikai rendszer, amit én jobban ismerek, az a Warhammer 40.000 világa, az ellenfeleinket purgáljuk az írmagjukig. De ez a jövő zenéje, és elég hülyeséget beszéltünk márciusra, és áprilisban vissza fogunk jönni, ez a jó hír vagy rossz hír. Nem volt ez olyan rossz podcast egyébként. Majd ezt az olvasó megmondja, hogy szar volt. Vagy a hallgató. Úgyhogy majd ez el lesz döntve. De csúnyán beszélek, itt szenvedtetem a magyar nyelvet. Eldöntetik. Eldöntetik. Eldöntettetik.